що життя клали, що вміють навести лад. Прибігши, мабуть, на цей гучний Яцубин голос, поряд з ним з'явився сірий породистий пес. Вистромив голову над парканом, лапи поклав на паркан і вже стояв, як людина. Лукія пішла, не дослухавши Яцубу. «Покличете! Ось чого він жде! Тільки видно, тим і живе!» – роздратовано думала вона, наближаючись додому. Вдома в неї тиша. Бархатистий метелик припав на дверях, в кімнатах сонячно і майже порожньо. Меблів путніх тут спробуй купити. В найбільшій кімнаті стіл та канапа. І, як завжди, розгардіяж. Всюди журнали, радіо, книжки та віталикові шурупи. На кухні, правда, чистенько, а обід не дуже розкішний. Вранці тільки і встигла наготувати борщ. Доварювати його мусив уже Віталик. «Борщ доварено», – доповідає син. «А на друге в нас буде салат?» І він біжить на город за салатом. «Попробуємо, що тут у тебе вийшло?» Сама собі посміхається Лукія, насипаючи борщу в тарілки. Обідають вони на веранді. І хоч борщ Віталиків зовсім розварився, та ще й пересолений, але вони обоє присьорбують страву охоче. Мати навіть підхвалює, так що Віталій, збадьорившись, заявляє рішуче. «Єй-єй, піду вчитись на кока. Є таке училище в Сімферополі. Кок далекого плавання. Це ж діло?» Вона сприймає це тільки як жарти, бо справжня його дорога – іти в інститут, в кораблебудівний. Це вона вирішила раніше за нього. Восени Віталик буде студентом. Син студент аж самі не віриться, а поки що сидить перед нею через стіл просто хлопчак сірокий, обличчя пошерхле і губи дитячі. Ще ніким не ціловані, хоча цього ось вона таки, напевне, й не знає. Пильнувати? А може більше довіряти? Це краще? Вона любить дивитись на сина, любить слухати його жарти, в яких іскриться розум. Лукія почуває, що і сама вона зараз, незважаючи на сутичку з Яцубою, чимось дивно збадьорена, і душа ніби молодіє. Чи син радує, чи ще й той приїзд. Хоча подумати, що їй з того, що капітан приїздить? Адже є таке в житті, що не вертається. Це тільки степ їхній, навіть після чорної бурі, яскраво зацвітає щовесни дикими тюльпанами. Розливається аж за обрій океаном краси. Приїздить. Як ото за вранішніми туманами проблискує світліючого неба ранкова зірка. Так проблискує зараз Лукії з далеких літ юності те, що колись єднало її з капітаном. Був він тоді, правда, ще не капітаном. Був молодим штурманом Чорноморського флоту. І в один із його приїздів зійшла між ними та зірка, яка ще й досі світить і, певне, світитиме Лукії до кінця життя. Наче вчора було. Так виразно пам'ятає Лукія, як погукали її тоді. «Приходьте в рай!» А рай у степовика – це коли дитина в хаті народиться. В хаті тоді в людей справді, як у раю, і вони скликають на радощах гостей. І ось вона прийшла до тракториста Мамайчука і побачила там молодого Дорошенка в його штурманській формі, з його ласкавою блакиттю в очах. Була й вона тоді молода, незадовго перед тим тільки приїхала сюди після агротехнікуму.